secundario. Participaron, supoño que, un montón de centros, pero os gañadores foron eles. Estou non dicindo ben ou non? A ver, Laura. Sí, sí. Sí. Bueno, pois faime o resumen a ver de por que estades aquí e ou en que consiste esta iniciativa, este Alimentate Ben. Pois empezamos co tema a principios deste ano. Uh-huh. É o primeiro ano de instituto. Fomos a asignatura de proxecto co director Ramiro. Uh-huh. Organizamos un guión para un vídeo que se chama 5 Nutriconsellos de película. Despois apuntámonos a un concurso, o primer congreso Alimentate Ben. Presentámonos e ganamos. E ganáchedes. Oye, como era o teu nome? Noelia. Noelia. Oye, Noelia, isto de ganar, supoño que é un gustazo, non? Sí. E que ganades? Ademais dun recoñecemento de ser os mellores de Galicia, que ganades? Contame. Ganamos 5.000, ou xa non me acordo da cifra. Da igual. 2.000 euros. Axudo cheo, claro, foron 2.500 euros. 2.500. Pero da igual, verdad? Se foron 5.000, sí. Pois pues estupendo tamén. Claro, ti sigue, sí, sí. 2.500 euros para gastar no centro e unha excursión a Cerceda, ao parque acuático. Fuches algunha vez ao parque acuático? De pequena, pero non me acordo. Sí, porque eu non fui nunca e teño unhas ganas. Tiña que tamén estar no proxecto con vos, verdad? Sí. Para gañar. Oye, Hugo, isto de Alimentate Ben, claro, hai que ter moitos coñecementos, non? Ten moita parte teórica, pero tamén moita parte práctica. Ti como me podes resumir en que consiste alimentarnos ben? Bueno, pois alimentarse ben é ter unha boa dieta e non facer mal dos produtos elaborados, embolsados e transxénicos, basicamente. Oi, que control, ti sabes o que son os transxénicos? Bueno, algo demos deso. Sí, como yo poderías explicar a xente? A ver, así en palabras túas. Pois son alimentos que son que teñen produtos científicos, como a Candy, están elaborados basicamente deso. Uh-huh. E o que me decías de embolsados, a que te referías con eso? Produtos que veñen en bolsas e teñen moito azúcar. Por exemplo, eso que lles gusta a algúns que son así un pouco larpeiros, bollería... Sí, basicamente bollería. Tal e cual. Oye, pero por que será que nos gusta así bastante, es que somos larpeiros, que nos gusta lo malo? Porque en realidad teñen uns aditivos e fan que nos gusten. Claro, nos conquistan un pouco, verdad? Sí. A ver, o teu compañeiro, que como se tiña que ir moi, moi prontiño, como te chamabas ti, Hugo? No. Marcos. Marcos. Marcos, estou vendo por aquí que esa hai unha producción, non? Da que antes nos falaba Laura, sí. Digamos cinematográfica, un mini corto que leva por título 5 nutriconsellos, non? Para un almorzo saudable. Sí. Con ese proxecto foi co que ganache de seu primeiro premio. Sí. Entón, dime cales son, a ver se si te acordas, os nutriconsellos para un almorzo saudable e si valen para pequenos, para maiores, para... A ver... Sí, son para toda a xente. O primeiro é sí, pero non depende. O segundo espera, sí, pero non depende. Só a ver, explícamelo, a ver. Sí, porque... Pois, hai alimentos que sí que se poden tomar, pero ao mesmo tempo, pois... Non son moi saudables. Ou seja, que é para tomar así unha vez en unha vez o ano, non? Sí. Dime un alimento desos. Pois non é... Non é moi saudable abusar dos embutidos, claro. Dos fiambres. Uh-huh. O segundo é, non o alimento almorzo, que non hai un alimento propio do almorzo, que se pode tomar calquera comida no almorzo. O terceiro é, non os azucarados, que non se poden tomar alimentos que teñen moito azucre. O cuarto é, non os procesados, nin os refinados, todos os que ven en bolsas, en caixas, que está elaborado. E o quinto é non o sentarismo, que hai que fazer exercicio, que o noso organismo está deseñado para o movimento. Claro. Oye, e a mí por que me parece que iso non o cumple a maioría da poboación? Pero con sinceridade isto, non miredes agora papéis. Decídeme con sinceridade si vos cumplides estos 5 consellos e si nas vosas casas se cumplen e si creedes a ver que os cumple. Porque eu xa digo que non os cumplo. Entón, Laura. Pois eu antes deste ano moitos non os cumpría. Pero agora hai que concienciar a nós mesmos e as familias porque hai que ir comendo mellor, sobre todo. Claro, porque isto, Noelia, isto, por exemplo, non nos permitiría tomar galletas industriais. O sea, se che gustan, tomas, pero non é necesario tomarlas todas as mañás. Podes tomar leite, o sea, tostadas con aceite de oliva extra. Ah, que boa idea, verdad? En vez de as tostadas con manteiga, que é o que fago eu, que está mal feito, a que sí? Non é, o sea, non está mal feito, pero non é recomendable abusar delas. Claro, e eu botolle marmalada por riba, imagina, fatal, claro. Sí, claro. Sí. No, ti dio sin medo, ti dime, María, almorzas mal. A María, almorzas mal. Eso, no te cortes. Que me vai a decir Hugo algunhas ideas para almorzar, pero dándome produtos. Por exemplo, él apuntaba unha torrada con aceite de oliva. Dime algo máis que poida tomar. Pues tamén se pode beber unha torrada con tomate, un yogur natural, froita. A froita sempre a peza, non un batido, porque o batido o único que saca son os azúcares. Algúns vitaminas, mas os azúcares, mal auga. Mentras que a peza de froita contén todo. Oye, pero como controlas ti, Hugo? Ti que pasa, que che gusta especialmente ir ler sobre dietas e sobre cousas? Ou... Non, pero con atender as explicacións xa, pois vas tendo algo de control. E ti eres dos que cumplen? Pola mañán tomas esas cousas? Si, sí, eu sempre como desayuno moi variado. Ah, que ben, como me gusta que cumplades. A ver, este rapaz, o último, como era? Marcos. Marcos, ti o mesmo que elas, crees que a xente cumple e por que non cumplimos? Por vagancia ou por que? Moita xente, pois, di que non hai que, directamente xa hai moita xente que non almorza porque di que non ten tempo ou así. Pero, si, hai moita xente que almorza cousas que non son saudables porque lles gusta máis e así. Claro, e tamén por o mellor por vaguerío, verdad? Sí. Porque por non poñernos o mellor a pelar unha froita ou a poñer unhas torradas en riba dunha tostadora e poñernos con un pouco de calma, sí. Tomamos así un café con leite rápidos maiores e xa tira, non? Sí, sí. Algún que me queira contar o que almorza, o que almorzou hoxe? Estou un pouco indiscreto, por eso pido voluntario, a ver. Eu almorcei un yogur natural sin azúcar e unha peza de froita. Ah, e podo preguntar que peza? Unha mazá. E con eso se che chega? Sí. Caramba, ou sexa, nada de lácteos. Non. Nada. Bueno, sabedes que eu coñezo un neno que, sabedes o que almorza todas as mañas, non toma lácteos e almorza sopa. E a mí sorprende... Falle, sí, na súa casa, todo o mundo almorzan outras cousas, pero almorzan sopa. A mí sorprendeume tanto. Pero no almorzo podes tomar o que che apetezca. Podes tomar de todo no almorzo. Uh-huh. Non hai un alimento propio do almorzo. O pan tamén é recomendable que sexa feito con fariña refinada. Segura. Sí. Ou será fariña integral. Integral. Ah, bueno, no, que si é refinada tamén vale, quero dicir, oye, porque eso de pan bimbo, non é por facer publicidade, pero eso non nos recomendades moito, non? No. E esos pastelitos que levan o nome dun apelido que acaba en Inez, pastelitos Nortínez, tampouco, a que non? No. E os famosos donut, tampouco. Nada, e bocadillos de nocilla, non sabedes nin o que son, a que non? No. Ai, que suerte. Non sabedes o que é a nocilla? Sí. Sí que sabemos o que é, pero non... Pero non a tomes, porque se non Hugo pon unha cara de... Ui, que bronca te echo. A que sí, Hugo? A que sí? Pois sí. Pois faz moi ben. Mira, tiñas que vir comigo a almorzar todas as mañas para darme caña. Que eu almorzo moi mal. Pois un trato, facemos logo. Sí, o que pase que eu almorzo en Santiago oito da mañan, o mellor en caixa echo un pouco mal. Pois sí. Pero bueno, lo miramos, verdad? Sí. Bueno, pois é unha mágoa que os teñades que irvos, pero eu convido vos outro día que viñades con máis calma e facemos isto con máis relax. Que vos parece? Perfecto. Perfecto. Sí? Sí, moitísimas sí. Gracias os catro por estar aquí. Eu vou a seguir agora en programa e de verdad que o fixechedes moi ben, que o demostrachedes diante de toda Galicia e que así me gusta que deixedes o nome do IES de Melide ben alto por aí polo mundo, vale? Gracias. Convidados para unha seguinte cita con vostedes, continúo agora mesmo, señores, na tarde.